अरे जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे आफत में पड़ गई जान। ओ जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे आफत में पड़ गई जान। हर लाख कहूँ एक नहीं माने कसम से, आफत में पड़ गई जान। ओ जान मेरी रूठ गई रे। है तुमसे सनम, मिलना भी तुमसे आफत में पड़ गई जान। हो जान मेरी रूठ गई रे। नाक पे गुस्सा आँखों में मस्ती, थोड़ी गरजती थोड़ी बरसती। नाक पे गुस्सा आँखों में मस्ती, थोड़ी गरजती थोड़ी बरसती। चूमन ले कोई ऐसी अदा पे, होंठों से चुप है आंखों से हंसती। पीछे ही पड़ जाए बचाओ, पीछे ही पड़ जाए बचाओ ऐसे सनम से आफत में। आफत से बच गई जान। ओ जान मेरी मान गई।